Hujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani, mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunze Kijapani kwa pamoja. Leo tutakuletea somo la 33. Usemi wa msingi ni Anna-san ni agemasu. Anna, nitakupatia. Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Anna ametembelea mjini Shizuoka na rafiki yake Sakura. Leo Sakura atahudhuria sherehe ya harusi ya rafiki yake. Anna amekwenda chuoni na Kenta ambaye ni binamu yake Sakura kuhudhuria tamasha lililoandaliwa chuoni. Wanaangalia maonesho ya picha yaliyoandaliwa na klabu ya upigaji picha ambayo Kenta anashiriki. Tusikilize mazungumzo ya somo la 33. Kore wa boku ga Fujisan de totta shashin desu. Ah! Watashi da! Odoroita? Ato de Anna-san ni agemasu. Shashin o kureru desu ka? Ureshii desu. Sasa hebu nikupe maelezo kuhusiana na mazungumzo ya somo la leo. Kenta amempeleka Anna kwenye chumba cha maonyesho ya klabu yake upigaji picha. Kore wa boku ga Fujisan de totta shashin desu. Inamaanisha hii ni picha niliyopiga nikiwa mlima Fuji. Kore ni hii. Wa inaonyesha mada. Boku ni mimi. Ni neno la kawaida linalotumika na mwanamme akijiashiria. Na inaonyesha kiima. Fujisan ni mlima Fuji. De inaonyesha mahali. Totta ni umbo la ta la kitenzi cha torimasu, kinachomaanisha kupiga picha. Umbo la ta linaashiria hali ya wakati uliopita au hali timilifu. Ndio. Shashin ni picha. Des ni namna ya kiungwana ya kumalizia sentensi. Kifungu cha maneno boku ga Fujisan de totta, yani niliopiga nikiwa mlima Fuji, kinaelezea nomino shanshin, yani picha, au sio? Hiyo ni kweli Paul. Maneno yanayoelezea nomino yanakuja kabla ya nomino. Kifungu cha maneno kinachoelezea nomino kama hii pia kinakuja kabla ya nomino. Kitenzi kwenye kifungu cha maneno hayo huwa kinakuwa katika muundo wa kawaida kama vile totta. Aha, kumbe unahitajika kutumia vitenzi vya muundo wa kawaida, yani umbo la kikamusi au umbo la ta. Kama ni hivyo, kitabu nilichosoma itakuwaje? Kitabu ni hon. Nilichosoma ni watashi ga yonda. Kwa hiyo kitabu nilichosoma itakuwa watashi ga yonda hon. Aha. Watashi ga yonda hon. Turudi tena kwenye mazungumzo ya somo la leo. Anna anasema a watashi da. Yani oh, yule ni mimi. A inaonyesha mshangao. Watashi ni mimi. Da ni namna ya kawaida ya kumalizia sentensi. Picha ambayo inamjumuisha Anna pia nayo iko kwenye maonesho, au sio? Ndiyo, Kenta alipiga picha hiyo walipokwenda kwenye eneo zuri la kuona mlima Fuji. Kenta anamuuliza Anna. Odoroita? Yani umeshangaa? Odoroita ni umbo la ta la kitenzi odorokimasu, linalomaanisha kushangazwa. Ikiwa utasema neno hilo kwa toni ya juu, litageuka na kuwa swali. Ato de Anna-san ni agemasu. Ni Anna, nitakupatia baadaye. Ato de ni baadaye. Anna-san ni namna ya kumuita Anna. Ni inaonyesha mtendewa. Agemasu ni nitakupatia. Kwa Kijapani sio jambo la kawaida kutumia wewe, yani anata, ukiashiria mtu unayezungumza naye moja kwa moja. Mara nyingi kufanya jambo kama hilo kutaonyesha kutokuwa na ungwana. Hivyo ni bora umtaje jina lake. Nitalizingatia hilo. Anna, nitakupatia. Ndio usemi wa msingi kwa hii leo. Tujifunze kutamka usemi huo pamoja. Anna-san ni agemasu. Ana ameshangana anamuliza Kenta. Shashin o kureru ndesu ka? Yani utanipatia picha? Shashin ni picha. Katika muktadha huu picha wanayoiangalia. O inaonyesha mtendwa. Kureru inaonyesha umbo la kikamusi la kuremas. Yani nitakupatia. Ndesu ka? Ni usemi unaotumiwa iwapo unataka maelezo au thibitisho. Ana anaendelea. Ureshii desu. Yani nitafurahi. Ureshii. Ni kivumishi kinachomaanisha nimefurahi. Desu ni namna ya kiungwana ya kumalizia sentensi. Sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la 33. Kore wa 僕が富士山で撮った写真です。あ、私だ。驚いた。後でアンナさんにあげます。写真をくれるんですか？嬉しいです。 Na sasa ni ikona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Kani Tokunaga, atakayetufundisha mambo ya msingi ya somo la leo. Leo umejifunza vitenzi viwili vinavyomaanisha kupatia. Agemas na kuremas. Maneno hayo yana maana moja, lakini matumizi ni tofauti. Ni vigumu kuyatumia. Kama ni hivyo tumuulize mwalimu. Watashi ga ushemasho. Anasema katika Kijapani vitenzi tofauti hutumika kutegemea mtazamo wa mtoaji na mpokeaji. Kama vile Kenta kwenye mazungumzo ya leo, wakati mzungumzaji anapompatia kitu msikilizaji, anatumia agemasu. Yani nitakupatia. Agemasu pia hutumika wakati watu wanapompatia mwingine kitu fulani. Lakini hapa uwe makini, ukitumia agemasu unapompatia mkuu wako kitu, halitakuwa jambo la kiungwana. Katika muktadha kama huo, utumie sashiagemasu. Badala ya agemasu, sashiagemasu ni kauli inayoashiria heshima kwa anayepokea kitu. Kwa upande mwingine, ikiwa mtu fulani atakupatia kitu, tumia neno kuremasu, kunipatia. Kwa hiyo Kenta atakapompa Ana picha, Ana atatumia neno kuremasu. Pia unatumia kuremasu ikiwa mtu uliye karibu naye, kama vile mtu wa familia, atapewa kitu na mwingine. Wale walio karibu nao unawaita uchi. Tofauti kati ya uchi, watu walio karibu na wewe, na soto, yani watu walio na uhusiano wa mbali na wewe. Ni muhimu katika mazungumzo ya Kijapani. Hutumii maneno ya heshima unapozungumzia watu walio na uhusiano wa karibu na wewe, yani uchi. Na sasa ni ikona ya tanakali sauti. Niko niko. Niko niko? Naam, niko niko. Inaelezea jinsi mtu anavyotabasamu na kufurahi kimya kimya. Pia kuna tanakali sauti nyingine inayoelezea hali kama hiyo. Nia nia. Iyo ni namna ya kuelezea tabasamu lililofichika. Kwa mfano, linaelezea vile ambavyo mwanamme anavyotabasamu akimuona mwanamke mrembo. Katika kona ya tanakali sauti umejifunza kuhusu niko niko na nia nia. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya Ana. Yuwa. Kwenye tamasha la chuoni kulikuwa na vibanda vya vyakula. Nilikula tambi za kukaangwa ya kisoba. Inasemekana msimu wa pukutizi ni msimu wa sanaa, michezo na vile vile hamu ya kula. Kwa kweli huu ni msimu mzuri. Bila shaka umefurahia somo la 33. Katika kipindi kijacho, Ana atafurahia vyakula vya baharini. Usikose kujumuika nasi.